genel anlamda yaratılış gayesi yaratılmışlar içinde en net bildirilen, açıklanan insanoğludur. Kainattaki yaratılmış olan her şeyin yaratılış sebebi dediğimiz bir hikmeti vardır. Bunların bazıları bildirilmiş, bazıları tevafuken elde edilmiş, rastlanılmış ve belki de birçoğunu insan bilmeden kıyamet kopup son bulacak. Bunun neden bazılarını açmış, bazılarını açmamış? Bu da onun, yani kainatın yaratıcısının takdirinde. Ama yaratılış gayesi en net, en açık bir şekilde bildirilen mahlukat içinde insandır. Yaratılış sebebi sair mahlukatta olduğu gibi başkalarına hizmet etme değil. İnsanın dışındaki her yaratılmış olan şeyin yaratılış gayesi dünyada bir başka şeye faydalı olmak içindir. Ya dünyanın dengesinin devamıdır. Yani kendinden gayrınadır. İnsanoğlunun yaratılış sebebi ise başkasından önce kendisine faydalı olmaktır. Yaratılış gayesi istikametinde hareket insanoğlunun faydasıdır. Yaratıldığı istikamette bir şey kullanma insanoğlunun faydası yine. Onun için kainatta ne varsa huvellezî ce'ale lekum mâ fil ardi cemî'a. Kainattaki var olan her şeyi sizin için yaratan o. Yani kainatta ne varsa insanoğlunun hizmetine amade kılınmıştır. Yani insanoğlunun yaratılış gayesi olan şeyi edada yardımcı unsur olarak kılınmıştır. Yaratılış gayesi bu kadar net, açık olan insanoğlu yaratıldığı gayenin açıklığına rağmen ne onu doğru dürüst eda etmiş ne de edasındaki tarife uymuştur. Yani onu kullukla mükellef kılıp da bu kulluğun nasıl olacağı da tarif edilmiş, yani edilmemiş değildir. Buna rağmen eda edenin edadan imtinasının yanındaki müşkülata binaen eda edenin o eda ediş şeklindeki müşkülatı da farklı bir sorun olmuş. İbn-i Teymiye'nin tarifinde de Allah kulluğu anlatırken Allah'ın isteyip Resulü'nün tarif ettiği gibi ona kulluk etmektir. İnsandan kendi haline sudur eden şey kulluk cümlesinden zikredilmesine rağmen Allah'ın istediği kulluk olmayabiliyor. Bunun için fıtri bazdaki kulluğu, imani, tevhidi bazdaki kulluğu anlatırken insanoğlundan sudur eden her şeyi biz kulluk olarak anlatıyoruz. Ama bu kulluğun Allah'a olması için, ona takdim edilmiş olması için mutlak Kur'an ve sünnetin tarifine ihtiyaç vardır. Yaratılış gayesi belli olan insan ancak kendi cinsine hem cinsine faydalı olması kendisine faydalı olmasına bağlı kılınmış. Yani insanoğlu başkasına da yardım etse, faydalı olsa bu kendisine faydalı olma düşünülmüş. Yani bir başkasına yapmış olduğu iyilik, hayır ne olursa olsun kendi kulluğunun edasından bir cüz sayılmıştır. Yani birilerine yardım etme yine kendisine dönen bir fiil olmuş. aynı anda birisine kötülük de kendisinin kulluğundaki noksanlık veyahut ona bedel, nasıl ki yaptığı iyiliğe bedel bir teczi yani mükafatlandırılma varsa, yaptığı kötülüğe sebep de cezalandırılma vardır. Bunun yanında yine sünnetullah'tır ki Allah insandan yaratılış gayesini edada bir kıpırdama istiyor. Sadece bir kıpırdama. Bir yöneliş bekliyor. Basit bir niyet, temenni istiyor. Hiçbir şekilde insanın kendi güç ve gayretiyle elde edemeyeceği şeyleri hafif bir yönelişe, bir niyete, ufak bir harekete matuf kılıyor. Değilse insanoğlunun ömür boyu hayatının sonuna kadar Allah'ın istediği gibi bir kulluk üzere olsa, birebir bedel olarak düşünsen, insanın yaptığı hiçbir şey Allah'ın ona ihsan ettiği, verdiği hiçbir şeyin karşılığı değildir. Yani ömrünün sonuna kadar bir fiil Allah'ın istediği gibi kul olsa, bu hiçbir zaman Allah'ın ona verdiği şeyin karşılığı değil birebir. Ben hakkımı isterim, adil ol dese bile birebir verir. Yani 60 senelik kullukla geçirilmiş bir ömre 60 senelik bir hayat verir, ahiret hayatı. Onun için hiçbir kimse yaptığı ameline dönük cennete girmeyecektir. Siz de mi ey Allah'ın Resulü diyorlar? Evet. Allah'ın ancak fadlı keremiyle. Bunun için deriz ki Allah'ın adaleti cezadadır. İhsanda değil. Allah'ın adaleti cezadadır. İhsanda değil. Hatta o kadar adil ki merhametli, bazen cezalandırmadan affediyor, bağışlıyor. Ama bu bir şeylerin hatırına oluyor. Eğer ifade bizim dilimizde yerini bulduysa, diyelim ki tevhidin hatırına birçok şeyi affediyor. Tirmizi'deki geçen hadis-i şerifte de buyurduğu gibi, kulum dünya dolusu günah işlese, ben dünya dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Tek ki bana ortak koşmasın. Yani dünya dolusu günah tevhidin hatırına affedilebilmiyor. Bu affı birebir yaptığı işlerin cezasını görmemekte düşünülebilir. Yani cezasını gördükten sonra ebedi kalmamak da bir nimettir sonunda cennete gitmenin. Evet. O da bir nimettir. Evet. Onun için bizler Allah tevhidin hatırına bunca günahımızı affediyor, ceza vermeden bağışlıyorsa, mutlak bunun bize de bir örnekliliği mevzu bahistir. Allah Resulü'nün hadis-i şerifte dediği gibi irhamu men fil ardi yerhamukum men fis semai. Yeryüzündekilere merhamet edin, gökteki de size merhamet etsin diyor. Allah'ın merhamet ediciliğine sığınmak bile bir şeye bağlanmış. Bizim birisine merhamet etmemize bağlanıyor. Ha, biz kimiz ki merhamet edelim? O tevhidin hatırı birçok günahı affedebiliyor. Bu da gösterir ki bizler, yani inanan insanlar, tevhid ehli olduğunu söyleyen insanlar tevhidin hatırını her şeyin önünde tutmalıdır. Yani şirkin dışında bizi cehenneme götürmeyen, Yani küçük günah, yani cehenneme götürmeyen günahla ebedi cehennemde bırakmayan günahlar diye tasnif ettiğimiz ne varsa aklınıza gelen en kötüsüyle bile demek ki şirkten daha kötü değildir. Mefhumu muhalifiyle bu gösterir ki tevhidin dışında en güzel amel hangi seviyede olursa olsun hiçbirisi de tevhidin denginde değildir. Yani en kötü iş, ebedi cehenneme götürmeyen en kötü iş şirkin seviyesinde değil. En güzel amel de tevhidin denginde değildir. Ha, bunlar neyi anlarız, neyi anlamamız gerekir? Kendi tevhidimizi aziz tutmak, tevhidi saymak değil. Bizden başka tevhid ehlinin tevhidini aziz tutmamız, ona değer vermemiz anlamındadır. Bu da neyi gösterir? Tevhid ehli birisi ne kadar, hangi seviyede onu ebedi cehenneme götürmeyen bir günah işlerse işlesin, burada tevhidin hatırı güdülür. O yaptığı suça dönük meylimiz itme, çekme mutlak şeytandandır. Bize tevhidin hatırını saydırtmamak için bunu yapar. Hatta bazen der ki siz bu işlenilen kötü hareketin kötü hareket olmadığını mı demek istiyorsunuz? Aslında biz ebedi cehenneme götürmeyen kötü bir şey ne olursa olsun kötüdür. Burada tevhidin hatırını konuşuyoruz. Ebedi cehenneme götürmeyen o fiilin iyi olduğunu anlatmaya çalışmıyoruz. Ama sanki birileri o yapılan işin kötü olmadığını anlatmak istermişiz gibi vurgulamak istediğimiz tevhidin hatırını anlamak istemiyor, anlamaya çalışmıyor. Bu şimdi bize yapılan en kötü bir amel, tavır ne olursa olsun tek ki ebedi cehenneme götürmeyen günahlar cümlesinden değil. Bazen insanlar kendilerine yapılan kötülüğü tekfir meselesinin mukaddimesinde derslerde duymuşsunuzdur. Tekfir belasına bulaşan İslam aleminde yaşadıkları ortamda sistemden hep eziyet görenlerdir. Onlar hep eziyet görmüştür. Yani yaşadıkları ortamda sistemden eziyet, işkence görüp hapse atılmışlardır. Kendilerine dönük bir yani kötü muamele mevzubahis. Bunu farklı bir boyutta sergileyemiyorlar. Farklı bir boyutta sergileyemiyorlar. Ancak onlara kin ve buğuzları tevhide rağmen tevhid ehli görünerek. Bunu anladınız mı? Tevhide rağmen tevhid ehli olmak. Yani tekfire gitmek. Genel anlamda bu denli sistemlerde hakimiyet devamlı şirke, küfre, şirk ehline, küfür ehline hizmet eden kimselerin elinde bu sistem. Genel anlamda bu. Dünyada. Kin ve garazları gördükleri eziyet ve zulme binaen bu insanlara dönük olsa yine de biraz tamam nasıl olsa bunlar küfür ehli. Yani ben tekfir etmesem de küfür ehli bunlar. Şeytan bununla bıraktırmıyor. Tevhide rağmen onların üzerinden onlara destek verenler de tekfir ediliyor. Şimdi bunu ister bize dönük müsbet tarafıyla ele alın. İster menfiliyle. Şimdi küfrü irtikap etmediği halde onlara yardımlarından dolayı böyle bir şiddet, tenkide, tekfire maruz kalanlar tevhidin, küfrün hatırını bile, küfrün hatırına birçok insanı onunla beraber düşünüyor. Biz neden tevhidin hatırına birçok günahına rağmen tevhide destek verdiğini gördüğümüz, bırak desteği, kendisi tevhid. Orayı da açarsan cereyan yapar. Vasıta eder. Tevhidin hatırına bu insanları sevemiyoruz. Birilerinden buğz ettiğimiz gibi. Eğer kendi kaydı ve kurallarımızla hareket edersek, şirk ve küfür ehline yardım etmesinden dolayı onu tekfir edebiliyorsak, tevhidin hatırı herhalde küfrün, şirkin hatırından daha büyük. Tevhidin müntesibi olanın da kadri bizim nazarımızda aziz, aziz olmalı. Tevhide cüz'i bir katkıda bulanı bile sevme zorundayız. Bu belki aşırı boyutta, zirvede örneklendirilecek olursa Ebu Talib'i düşünün. Bu müşriktir. Müşrik olarak öldüğü de çok açıktır. Ama tevhide, tevhid ehline yardım etmesine binaen cehennemde azabı en hafif olacaklardan oluyor. Neden? Peygamber'e yardım ediyor. Tevhide ve tevhid ehline yardım etmesine rağmen. Ama ahlaklıydı hocam. Belki en uç noktada ahlakına binaen yapılmadı bu iş. Tevhid ehline yardımı. Tevhide ve tevhid ehline yardımından dolayı. Tevhidin hatırı kendisini şirkten kurtaramamasına rağmen cehennemde azabı en hafif olacaklardandır. Biz kendimize dönük müsbetliği yakalayamıyoruz ki az önce en uç noktada bizimle alakalı olanı, yani ebedi cehennemde kalmamak, senelerce yaptığın işlerinin cehennemde cezasını çekmek bile bunun yanında nimet. En sonunda gidiyorum ya, ebedi kalmıyorum. Eğer düşünebilsek biz, azabı en hafif olanlardan derken, herhalde azabın hafif olması bile cehennemde büyük bir nimettir. Öyle ki herhalde azabı hafifletiliyor. Buna sebep hafifletildi deniliyor. Şiddetli olanların yanında bu hafifliğin de herhalde bir nimet olan tarafı var. Binaenaleyh tevhide ve tevhid ehline yakınlık, sevgi, onun kadri, kadrini idrak etme, bilme, itiraf etme, her şeye rağmen bir şirk ehlinin yanında bu benim kardeşim diyebilmek tevhidin hatırını gütme olsa gerek. Olması gerekir. Bunun yanında bizler Allah'ın adaletinin cezası, yani Allah'ın adaleti cezada dedik. Birebir cezalandırıyor veya affediyor. Ama ihsan ederken bire 700 de veriyor. Düşünün, fani bir hayata bedel ede ebedi bir hayatı vermesi dahi ihsan üzerine ihsandır. Büyük bir nimettir. İnsanlar dünyevi rahat ve huzurlarında geçici bir ömrün ihyası kendilerine göre huzur içerisinde geçmesi için adamların yapmadıkları, etmedikleri hiçbir şey yok. Düşünün, en basit bir tezgahtarlıkta, ikili ilişkilerde, tamam mı? Yani insan gücü, alım gücü, müşteriyle ilgili ne varsa şuraya kapatalım. Adamlar okullar açılıyorlar, eğitim merkezleri kuruyorlar. Yani sırf dünyalarını daha güzel yapabilmek için. Ama neyi ne kadar dünyada elde ederlerse etsin, fani bir ortamdaki her şey fani olarak kalır. Bunların, yani bir müşteri tezgahtar ilişkisinde insan gücünü değerlendirmede, insan ilişkilerinde en basit teferruatına varan bir meselede kitap yazıyor. Adamlar eğitim müesseseleri kuruyor. Bize yaptığımız en küçük şeye karşılık dahi 700'de mukabele eden, onun hatırına matuf olan bir küçük basit bir şeyde. Düşünün, Allah Resulü'nün Müslüm'de de haber verdiği gibi fahişe bir kadını susuz kalan bir köpeği sulamasına bedel cennete koyuyor. Yani fahişe bir kadının, cehennemlik olan bir kadını susuz kalan bir köpeği sulamasına bedel onu cennete koyuyor. Yani günahını bağışlıyor. O zaman bizim, yani dünyevi bir kafayla düşünsek, yani dünyevi menfaatlere sadece önem veren bir kafa şeklinde düşünsek, bizim herhalde köpeklerle muamelemiz ne olması gerekir diye öğreten, eğiten bir eğitim müessesesi açmamız gerekir. Köpekleri açmış yetenek. Veyahut bir komşuyla ilişkilerde o denli ileri gidiyor ki hoş muamelede, biz komşuyla nasıl geçirmemiz gerekir diye fakültelerde bir fakülte açma, üniversitelerde bir fakülte açmamız gerekir. Bu basit gördüğümüz şeyler bize çok çok şeyler kazandıran vesilelerdir. Onun için fıtratta veyahut iman, tevhidle alakalı olarak kulluğa dönük ne anlatmış isek onların hepsini şimdi buraya getirin. Kulluk adı altında o ne kadar basit olursa olsun Allah'a takdim ediliyorsa onun mükafatını biz düşünemiyoruz. Tek ki o amele binaen bizden razı olsun. Bunu anlatabildim değil mi? Evet. Tek ki o amele binaen razı olsun bizden. Yani susuz kalan bir köpeği sulamamızdan nasıl razı oluyorsa, bir yetimin ensesini okşamaktan nasıl razı oluyorsa, tek ki o amelin küçüklüğü, büyüklüğü hiç önemli değil. Yeter ki o ondan, bizden razı olsun. Bunun yanında alakalandırmak istediğim meseleye doğru giderken Hayber Harbi'nde Hazreti Ali'ye dönük olarak söylediği bir sözde Ali diyor, Allah'ın senin elinle birisine hidayet vermesi sahra dolusu Kızıldere'den daha hayırlıdır diyor. O zaman bir zenginliği, sahip olunan bir serveti Allah'ın Resulü olan birisinin ve Arapçayı artık en iyi konuşan bir edibin ağzından çıkan söz olarak böyle ifade edebiliyorsun. Yani Allah'ın senin sebebinle birisine hidayet vermesi sahra dolusu Kızıldere'ye sahip olmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani bu ifade benim anladığım kadarıyla ve aktarılan da bu, dünyanın en zengininden daha zengin. Gözüken mi? Görünen bu şimdi. O zaman bizim bir insanın bizim elimizle Allah'ın ona hidayet vermesini sağlamak için kocaman kocaman üniversiteler kurmamız gerekir. Yani bir insanın bizim elimizle hidayet bulmasını sağlamak için neye sahipsek bunu harcamak gerekir. Veyahut insanları bu yönde kandırmaya bedel de olsa yapmamız gerekir. Yani koskocaman bir dünyanın altını üstüne getirmek de olsa bunu yapmak gerekir. yapmamız lazım. Böyle bir değere nail olabilmek için, ulaşabilmek için. Bu bir kişi için söylüyor. Allah'ın senin elinde birisine hidayet vermesi diyor. Bize öyle nimetler, öyle lütuflar, nimetler ihsan etmiş, lütuflarda bulunmuş ki burada şimdi kendimizi imandan kabul ettiğimiz, imandan kabul ettiğimiz tevekkül olsun, güven olsun, Allah'a inanma, imandaki yakin ne olursa olsun ve verende, lütufta bir olduğunu, onu birlememiz ile alakalandırın, korkunç arızaları tespit ederiz kendimizde. Yani muhteşem Allah ile olan bağlarımızdan öte Allah ile bağların kesikliğini buluruz. Şimdi eğer birisinin hidayetiyle ona sebep olmamızda Allah bize sahra dolusu kırmızı develer veriyorsa, bu mevzuda gayret sarf etmememiz onun bize vermesinde şüphe, endişe, yani kuşkulu olduğumuzu gündeme getirir. Öyle mi? Görünen o. Çünkü insanoğlu nail olacağı çok küçük bir şey için nereleri tepelemiyor ki? Neler yapmıyor ki? Yani günde kazancımızın bize yani 1000 dolara geldiğini söyleyecek bir iş teklif etseler biz neleri yıkar ona gideriz? Bir insanın bizim sebebimizde hidayete ulaşması sahra dolusu kırmızı deveden hayırlı olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz, bunu söyleyen Allah'ın Resulü oldu. Verenin adına konuştu. Bir şey bilmemize rağmen bu mevzuda hiç de hareket göstermiyorsak bu neyin ifadesidir? Allah'a olan inanıyoruz sözümüzde, o halatın liflerine bir bakın. Ona güven, onun vereceğine yakınlık hissetme, hepsinin berbat olduğunu görürüz. Onun için Allah'ın bize bahşettiği, lütfettiği, vaat ettiği neyse bunu bir vaat kabul etseniz o vaadinde hulf etmez. Onun vaadinde hulf edeceğini imaen bile düşünme büyük, büyük bir pislik olur. O bunu vaat ettiyse böyledir. Resul buna haber verdiyse onda tereddüt büyük bir pislik, müşkülat olur. Onun için Kur'an'da Allah her meseleye dönük herhalde insanı tecihiz ettiği en değerli yetenek dediğimiz akletme, tefekkür etme veya tedebbür derinlemesine etraflıca düşünme buna sevk ediyor. Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Diyor. Hem de anlamayı normal ortamda bile onun meylinin çok değerli olduğu, yani kalbi bir meylin çok değerli olduğu, birisini bütün kalbi samimiyetimle, kalbi sevgimle, kalbimle diye ifade ederiz. Allah da anlayışı, onların kalpleri var, anlamazlar diyor. Neyi gösteriyor bu? Kalpleri var ama anlamıyorlar. Demek ki en sağlıklı anlayışın kalpten olduğu bir gerçek. Vücudun üstündeki başla değil. İnsanlar bile normal ortamda kalbi değerleri çok fevkalade gösterirler. Allah dini anlamada, uygulamada, Allah'a imanda kalbi anlayışı bile her şeyin üstünde tutuyor. Bundan mahrum olmayı ise hayvandan daha aşağı bir seviye olarak telakki ediyor. Şimdi düşünün, hayvanlar değersiz mahluklar değil. Çünkü onlarda isyan diye bir şey mevzubahis değildir. Onlar yaratıldıkları gaye kendileri için kulluksa, ki öyledir, fütursuzca bu kullukta berdevamdır hayatları. Onu yaparlar. Bu kadar kulluklarında muti olan, isyan etme hakları bile yok. Yani tercih hakları dahi yok onların. Bizim anlayışsızlığımızı onlardan daha aşağı bir seviyede gösteriyorsa bunun anlamı ne olur? Yaratılana itiraz. Yani hayvan bile hissettiği şekliyle herhalde görebildiği kadarıyla bir yeşilliği nerede görürse oraya doğru koşar. Evet. Sağmaklar geldi değil mi? O yeşilliğe doğru koşar. İnsanoğluna bunca bir değer basit şeylere mukabil veriliyorsa, yani birisinin senin sebebinle hidayete ermesi sahra dolusu kırmızı deveden daha hayırlıdır der. İnsan ona koşamıyorsa nankörlüğün sebebi ne? Hayvandan daha mı akıllı denilir? Hayvandan daha mı aptal denilir? Aziznesin aklıymış. Onun için gaye, yaratılış gayesi bu kadar net. Hedefi bu kadar net ve açık belirlenmiş, bildirilmiş, öğretilmiş insanoğlunun devamlı müspetin karşısında zorlu ne, yani açık olan menfiliği seçmesi, bu da aptallığın daniskasıdır. Dün dediğim gibi o tevhid derslerinde münasebetine binaen sıkça zikrederiz. Bir tek ilaha kulluktan yüksünen birçok ilaha kul olma zorunda kalıyor. Helal dairesi saadet ve huzur için yeterli. Haram sadece şekavet getiriyor. Hüsran getiriyor, perişanlık getiriyor. İnsan neden bu kadar müsbetliğe rağmen, olumluluğa rağmen en kolay olanı değil de kötü olanı tercih ediyor? İşte bu aptallığın seviyesini bir ölçüde zikredebilmek içindir. Hayvandan daha aşağı bir mevki sahibi olmanın sebebini anlatabilmek içindir. Burada şeytan unsuru da yok mu acaba? Tabii var. Ama mesele şeytan değil. Şu an insan. Şeytanın ne kadar desisesi çoksa, en ufak bir şeyi dahi değerlendiriyorsa, insanın da hidayete, yani onu götürebileceği birçok vesilesi var. Birçok mevkiine, mertebesine, melekler zümresinden olmasına rağmen iblisin küçük bir şeydeki isyanına hiç müsamaha göstermiyor. Onu ebedi melun kılıyor. Kibirlendiği için. Ama Adem'in isyanına ona tövbe edebileceği kelimeler öğretiyor. Affetme imkanı veriyor. Fıtratta olduğu için. Ve o istediği müsaadenin akabinde serbestsin. Ama yani insanın sağından, solundan, önden, arkasından girip ifsad edeceğim diyor ya, madem ki onun sebebiyle ben bu hale düştüm. Allah ona müsaade ediyor ama senin benim halis kullarım üzerinde bir gücün yoktur diyor. Sultan yoktur. Bizi de zırhla korumaya alıyor. Biz giydirilen bu zırhı çıkarırsa herhalde hayvandan daha aptal birisi olur. Evet. Olmamız gerekir. O zaman bizim önümüzde küçük sebeplerle nail olabileceğimiz çok büyük mertebe dereceler varken küçük sebeplerle bundan mahrum olma herhalde bir, yani hesaba otursak, muhasebesini kursak, insanoğlu en akıllı olduğu ortamda bile bunlara sırtını dönmüşse en aptal birisidir. İlginç değil mi? O zaman dünya en akıllı göründüğü ortamda bile en aptaldır. Çünkü Allah'a değer ölçüsü olarak kendisinden sakınma takvayı koymuş. Sizin en faziletliniz Allah'tan en çok korkanınızdır demiştir. Şimdi korkma, sakınma yani takva bizde sadece korkuyla gündeme getirilirse yanlış bir anlam vermiş oluyorsunuz. Ama şöyle dersem nehileri irtikaptan korkacağım. Emirleri yapmamaktan korkacağım. Dersen bu ikisi de Allah'tan korkma. Emirlerini yapıp nehilerden sakınmayı gündeme getirir. O zaman insanların en faziletlisi bunlar. Dengeyi sağlayan. Demek ki en zengin olan değil. Neseben kral olan değil. En güzel olan değil. İnsanların en eftalı Allah'tan en çok sakınan. Yani emirlerini yapan ve nehirlerinden uzak durandır. Allah bize onlardan. Küçük küçük sebeplerle yani sebeplerle çok büyük şeyler bize sunulup buna sırt dönüp de küçük küçük sebeplerle bizi bu hizmetten alıkoyan şeylere ki herhalde size değildi. Çamlıderelilere anlattığım bir meseleydi. Birilerinin bizim elimizle hidayete ulaşması bu denli bir ecri getiriyorsa eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında birçok kimse yani hiç kimse kalmaz dağılır giderdi diyor. Bazen küçük küçük sebepler de uzaklaştırır. Birilerinin dalaletine sebep olma, dalalete düşen için özür değil ama dalalete düşüren için büyük bir beladır. Yani birileri bizim en basit bir hareketimizde ki bu ikaz Resul'e yapılıyor. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında hiç kimse durmaz dağılır giderdi. Resul anlattıkları %100 doğru olan tek insandır. Onun dışında hiçbir kimsenin anlattıkları %100 doğru değildir. Resul anlattıklarıyla insanları dalalete götürmez. Ama bizim %60 yanlışlarımızla insanları dalalete götürme gibi bir tehlikemiz var. Resul'den verilen örnek bırak bunu. Kötü muamele, yani kabalık ve katı kalplilik etrafında, yani o kaba ve katı kalpli olsaydı etrafında kimse kalmaz dağılırdı derken Resul'ün etrafından dağılıp gitmek İslam'dan uzaklaşmadır. Sağınızı solunuzu şimdi dürtün işte. Ha. Dağılıp gitmedir. Ha, nasıl birisinin hidayetine sebep olma sahra dolusu kırmızı deveden hayırlıysa birisinin dalaletine sebep olmadan bu denli beladır. Ha, dalalete düşen bunun sebebiyle düştüm diye mazeret bulamaz. Ama dalalete düşüren büyük bir beladır. O zaman bizler küçük küçük ama çok büyük şeyler kazandıran sebeplere yönelmeliyiz. Küçük küçük bizi haktan uzaklaştıran eften püften dediğimiz fındık kabuğunu doldurmayan bana yapılan bir zulüm. Peygamber terbiye etmiş. Ebu Bekir himaye etmiş. Para veriyor. Kızına, peygamberin karısına iftira ediyor. Bunu ben çocuğum gibi bunca zaman baktım bana bir nankörlük yapılır mı? Değil. Ecri, ücretini Allah'tan değil. Onun güzel muamelesinden bekleyen herhalde yaptığını hepsinin üzerine bir kırmızı kalemle çizmiştir. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü iftira eden için benim kızıma senin hanımına böyle yaptıktan sonra ben yardımı kestim. Neden yapıyordun bundan önce yardımı diyor. Allah için diyor. O zaman demek. Demek ondan bir şey beklemiyor diyorsan iyi davranmayı da beklemeyeceksin. Ha, iyi davranmasını bekliyor diyorsan o zaman sen ücret ondan bekliyordun. Onun bu yaptığı nankörlük mü? Tabii nankörlük. Vefasızlık mı? Tabii vefasızlık. Az önce dediğim gibi birisinin dalaletine sebep olursa dalalete düşen bunun sebebiyle ben düştüm diyemez. Ama düşüren başı belardadır. Bizim insanlara yaptığımız iyilikler Allah içinse o zaman ücretini tek ondan bekleyeceğiz. Bize iyi davranmasını beklemeyeceğiz. Kendi bildiği gibi yapsın. Ha, o da o davranışına göre bir yani mükafat sahibidir veya kötü davranışına göre bir cezadır ama en azından biz ona yaptığımız iyiliği ondan beklediğimiz bir şeye ilişkilendirmeyeceğiz. O zaman sevmemizin ki öncelikli olarak aradaki ilişkimizin Allah rızası ise ki bu da tevhidin hatırıyla beraberse kaldı ki bırak tevhidin hatırını demek mümkün değil. Firavun gibi ilhadın zirvesinde oturan birisine dahi Allah yumuşak, latif davranılmasını istiyor. Bizim onu korumamız, senelerce himaye etmemiz çocuğumuz gibi herhalde onu Firavun'dan daha kötü bir seviyeye mi getiriyor? Ha, bence aziz olan Hüseyin değil. Hüseyin'in tevhididir. Tevhid olmadı mı Hüseyin beş kuruş etmez. Tevhid olmadı mı beş kuruş etmez kimse. Yani bize değer kazandıran sahip olduğumuz iman ve o tevhiddir. O olmadıktan sonra kaç para ederiz ki biz? Allah'ın Kur'an'da dediği gibi مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا تُعَاهُكُمْ eğer sizin kulluğunuz yoksa Allah ne yapsın sizi, ne işe yararsınız? Hayvandan da aşağı olursunuz. Köpeğe kapı bekletir, bahçe bekletirsiniz. İneğin sütünü yani içersiniz, etini yersiniz, yağını yersiniz. Siz ne işe yararsınız? Tabii ki böylelikle hayvandan daha aşağı oluruz. Allah razı olsun. Allah hepimizin yardımcısı. Aleyhissalatü vesselam. Siz tevhidi kazandıktan sonra şu aranızdaki ihmal ettiğiniz şeyler var ya diyor. Burayı biraz açar mısınız hocam? Buradan bir tanesini aldığımı bu ona yeter derken neyi ihmal ediyoruz da biz? Şimdi amel mevzuunda anlatırken İslam'da en afdal nedir diye Allah Resulü'ne çokça sorulan bir soru var. Evet. Bu sorunun her soran kişiye dönüp evet. Bir cevabı var. Sorunun keyfiyeti aynı cevap ama cevap aynı değil. Bu neyi gösterir? Öncelikli olarak Allah Resulü yani mahiyetindeki olan insanları çok iyi takip ediyormuş. Evet. Yani onların neyde ne gibi kusur yaptıklarını iyi biliyormuş. Bu da en ince noktasına kadar mesela İbn Ömer'den için diyor ki Abdullah ne iyi birisi bir de gece namazı kılsa diyor. Şimdi düşün. Yani Abdullah'ın iyi birisi olduğunu biliyor etraflıca. Gece namazı kılmadığını bile takip etmiş. Bir de gece namazı kılsa ne iyi insan diyor. Yani ne iyi insandır. Bir de gece namazı kılsa diyor. Soru aynı. İslam'da en efdal nedir denilince belki ona yakın farklı cevap bulursunuz. Evet. Ha bu neyi gösteriyor? Tevhid. Herkese aynı standartta gelen bir şey. Ama amelde bazı şeyleri müşkülata göre cevaplandırmış. böyle yakalamış. Çünkü merhale merhale sunulan tevhid kazanıldıktan sonra korunmaya alınıyor. İman bahsinde bunu zikrederiz. Mutlak derslerde duydunuz. İmanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Yani imanı kazanmak kolay, onu korumak zordur. Şimdi iman kazanılırken kolaylığı ve değerler olarak tevhid aynı düşünürüz. Hatta bunun için deriz ki bir insanın mümin muvahhid olabilmesi için imanın, tevhidin bütün cüzlerinde Allah'a inanan, Allah'ı bilmeyen olmalıdır. Ama kafir olmak için, müşrik olmak için bir tek cüzünde küfre düşmek, şirke düşmek kazanmak kolay. Onu korumak zor. Bunu da anlatırken bizden öncekilerin düştüğü bela mesela tevhidi, imanı asıl saymış güya bu aslı da soyutlamış. Asıl olan iman, Allah'a inanmak gibi Mekkelilerin imanı seviyesine düşürmüş bunu. Ne olursa olsun buna zarar veremez. Ehl-i sünnet amel imandandır derken, imanın bir cüzüdür derken imanı, tevhidi koruma amellerle gündeme geliyor. Değer olarak amel imanın, tevhidin yanında furuattandır. Hatta ebedi cehennemde koymayan en kötü amel ne olursa olsun önemli değil dedik. Bunu tevhide, imana bedel mukayese ettiğimizde deriz. Ama imana, tevhide sahip olduktan sonra onu korumada amellerin çok önemi var. Bunu da yine örnek verirken herhalde ekseriyetle karpuzu misal veriyoruz. Kabuğun karpuzun içinin yanında önemi yoktur. Kabuğu soyar, eşeklere veririz. Ama kabuğu soyulmuş bir karpuzun meyvenin tefessüh etmesi çok kolaydır. Çürümesi, bozulması. O kabuk gitti mi özü koruyamaz. Ha, bizler tevhidin hatırını sayarken amelleri ihmal etmeyi yani önemsememe gibi bir konuma düşmemeliyiz. Aynen tedbir ile takdirin yerini farklı farklı düşündüğümüz gibi amelle imanı tevhidi de yerinde kullanmamız gerekiyor. Abdullah iyi bir adamsa bir de namaz kılsa, gece namazı kılsa derken neyi kastediyor? Eğer zühde ait bazı kitapları okuduğunuzda mesela Şeyh Albani Silsilet-i Sahiha'da bir hadis tahric eder. Diyor ki her kim güzel ahlak sahibi olmak isterse gece namazı kılsın, nafile oruç tutsun diyor. Neden? Kalbi yumuşatıyor. Huyları yumuşatıyor. Şimdi Allah'a yaklaştırıyor. Kabalık ve katı kalplilik. Kalbin katılaşması, kasveti nasıldı? İnsanın işlediği bir kötü amel, isyan, bu şirk değil. Kalpte bir leke yapar diyor. Her kötü amel kalpte bir leke yapar. Kella bel râne alâ kulûbihim diyor. Ve kalp simsiyah bir hale gelir. Böyle bir kalbin yumuşaklığı düşünürüz mü? Hayvanlara karşı evet. Yani İnsanlara... köpeğin ensesini okşasan kuyruk sallar, yumuşayır. Ama insanda bu. Evet. Yani insan hayvanlara karşı yumuşak oluyor. Hayvandan daha aşağı oluyor. Onun için bizim tevhidi önemserken ona mukabil amelleri füruattan sayarken hiçbir zaman amellerin ehemmiyet yok anlamında demiyoruz. Biz Müslümanın müsamahası tevhidi hedef alır. Çünkü Allah da öyle diyor. Ameller üzerinde bu kadar dururken Allah, kulum dünya dolusu günahla gelse, ben de dünya dolusu mağfiretle karşılarım derken, o dünya dolusu günah herhalde işlenilmeyen ameller, işlenilen kötü ameller değil mi? Burada önemsiyor değil, önemsemiyor değil. Burada tevhidin hatırını öğretiyor sana. Tedbir sorumluluğunu atmak için, takdiri inkar etmen için değildir. Teşekkür ederiz. 12'den mi yoksa 10'dan, 9'dan mı oldu? Aldım hocam. Hani bir sapan taşı meselesinde Allah Resulü bunu nehyetmiştir diyor. Bu münkeratta insanların birbirine takılması gereken yumuşaklık mı olacak veya hep tavizkar durum mu olacak? Bir ayet-i kerimeye bakıyoruz. İşte İsrailoğullarının diyor lanetlenmesinin sebebi bundan diyor. Bir kere uyarırlardı, bir daha geldiğinde ise aman bana ne derlerdi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra vallahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder diyor. Şimdi bu ölçüyü nasıl yakalayacağız kendi aramızda? Şimdi ölçüyü yakalamıyoruz. Onun nasıl bir ölçü olduğunu. Herhalde dün siz sohbeti dinlettiniz mi Hüseyin'e telsizle? Dün selam bahsinde burada biz selamın değerini yakalayamıyoruz. Değer olarak kullanılışını da. Maalesef. Şimdi sahabeye gidiyor Abdullah İbni Muğaffer. Bunu bir daha yaparsan sana selam vermeyeceğim diyor. O hemen irkiliyor. Ne demek? Şimdi birisini bir hatada görsen bir daha sana selam vermeyeceğim desen sanki ihtiyacım var diyor. Bak şimdi. Burada yakalamamız gereken ne? İşte. Selam. Onun değerini bilene kullanılıyor. Öbür kişi ha ihtiyacım vardı ne alacak vermesin. Halbuki selama baktığında çok küçük sebeplerden bir tanesi ama çok büyük şey getiriyor. Kıymetli bir şey. Sizin hiçbiriniz diyor cennete giremedi iman etmedikçe. Evet. Ve hiçbiriniz de iman etmiş sayılmaz birbirinizi sevmedikçe diyor. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi diyor. Aranızda selamı yayın diyor. Şimdi selam sevgi sebebi birbirimizi sevme, iman etme, cennete girme sebepse birilerinin sanki tevhide rağmen ya niye Allah'tan korkmuyorsun şuna böyle kötü davranıyorsun. Hocam alakayı kesmedim yine selam veriyorum ama sanki selamı bile buğzu ifade ediyor. Bırak sevgi. Yani selam kalbe yani sevgi ilka etmeli. Selam verişini bile buğza kullanırsa bu adam helal olsun dedim. Bizde yanlış kullanılan bir bu değil ki Allah'ın kitabı da yanlışa kullanılır. Herkes yani haklı olduğunu düşündüğü müşkilatlarını da Kur'an'a dayandırıyor. Bu insanlar bu kadar nankör. Şimdi sebepleri az önce birisinin hidayetine sebep olma. Münkerden alıkoyma. Birilerini münkerden alıkoyma. Herhalde Musa Firavun'a giderken onu münkerden alıkoymak için gidiyor. hem de mükellem en büyüğünden. Evet. Yine de yumuşaklığı emrediyor. Bizim en büyük belamız Allah'ı severek, ümit ederek korkuyla kulluğu beraber yakalayamamamız. Bu da yumuşaklıkla münkerden alıkoymayı biz birbirine zıt şeyler görüyoruz. Münkerden alıkoyma buğuzla, kinle değil. Münkerden alıkoyma yumuşaklıkla olur. Yusuf'un kardeşleri onu öldürmek isterken bir münker işlediler mi? Evet. En son kardeşi Yusuf kardeşlerinden buğz ediyor. Buna bizim aramızda çıkaran şeytan. Size hesap sorma günü değil diyor. O zaman biz şu buğz dediğim şeyi, bu pisliği bizim aramızda atan şeytana yapsak ya. Ben de sapıttım size diyor. Ona yapsak ya. Yani bir kere görüp ondan sonra bir daha yapmama. Yani uyarmama. Beni İsrail'in fitnelerinden birisidir. Evet. Ve Allah'ın Musa, Davud'un ve İsa'nın diliyle onları lanetleme sebeplerinden birisidir. Bu. O zaman burada bir Müslüman bir münkerdeyken sana kötülük yapması da bir münker. Değil mi? Yani bir Müslümanın hakkına tecavüz, kötü davranması münker. Sen şimdi bırak aklı başında da boş ver, bununla ben ilişkiyi keseceğim, işim bitmiştir. Bu ne demek? Bir daha dememenin daniskası değil mi? Bir daha uyarmamanın. Evet. Bu da o sebeplerden birisi. Velhasıl bizi hedefe yanlış veya doğru götüren sebep ne olursa olsun, sebepler önemli değil. Bizi götürdüğü nokta. Seni münkerden alıkoymak, yani münkere mani olmaktan alıkoyan sebep ne olursa olsun önemli değil. Alıkoydu mu bitmiştir. Netice bu. Onun için oturacaksın. Beni İsrail'in Davud'un ve İsa'nın diliyle lanetlenme sebeplerinden birisi gördükleri münkere bir kere mani olup ondan sonra bunu şimdi münkere mani olmaktan uzaklaştırdığı gibi kardeşi tevhid olan münkeri yapandan uzaklaşıyor. Başka münkerleri yapanlarla oturup kalkmaya başlıyor. Kalpler dönüyor. Tevhid ehli olmayan birisi anlasın diye iki büklüm oluyor. Yumuşak davranıyor. Onu da kullanır orada. Bu kadar gitmiyor. Yani bunun ikisi de menfilikte, müsbetlikte. Yani ikisi de olumsuz mudur? Öyledir.